Kuumalla kelillä kisuleiden kuukupit, piripinnassa pimpin punaista punssia. Lakkaamatta lipittelee minkan syöjä, veri Veijo, palttu poika, tahma Teijo. Posket ja viikset punassa, limakalvon rippeitä menkkamiehen munassa. Kesä siis tuli kun lumet suli, pois uida vaan menkassa puli puli. Oi kuukautisvuoto, sitä tahdon mä lisää. Voi kumpa muuttaa voisinkin naisten sisään. Sieltä en lähtis edes kulumalla pois. Siellä tämän luojan lehtolapsen taivas ois. Kun joskus minut lasketaan kirkkomaahan, äiti sinun ei tarvitse huolehtia enää. Kai edes taivaassa mä viimein levätä saatan. Ethän itke, sä rakas namskupojan perään.